To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 21 września, jest piąta. Trójkowy budzik. Tam coming home, jak miło wracać do domciu. To oczywiście Paweł Rosiak za samego rana. Oczywiście państwa sygnały niezmienne i w takich rytmach jak Pawła Rosaka przed chwileczką chyba zdaje się pan Tomek sprowadza redaktorka na ziemię. Króciutki ten urlop, ale dobrze słyszeć. Pan Tomek parzący kawę na dzień dobry z rana również. A na drugą nóżkę pan Darek zimnorumny informuje. Słyszę, że już pan po. A ja jeszcze dziś, ostatni dzień urlopu. Jak dobrze. Dobrej nocy. 7 stopni u pana Darka Zimnolubnego w Bolesławcu. Ponoć powinno wracać się z urlopu nie w poniedziałek. Na pewno nie. No też, panie Darku, zasmucę pana we wtorek też nie. Podobno najlepszym dniem na powrót z urlopu jest czwartek. No tak pierwszą nóżką w czwartek, bliziutko do piątku i znów można przynajmniej chwilkę złapać tego oddechu pourlopowego w weekend. No i co? I weekend za nami i państwo także podpowiadają, że już po żniwach, po winobraniu? Nie, to chyba jeszcze nie. Ale człowiek mógł zbierać winogrona, zbierać snopki, biegać po polu i pić kakao. To także i państwa takie propozycje, gdzież to, a gdzie. Może jako inspiracja dla pozostałych, którzy to wybierają się na urlop. A pan Tomek, jak wiemy, na 2 tygodnie to może do Islandii. Bo taki też strzał od pani Mirki. No, no, przepiękna Islandia. Na razie jeszcze nie dla. No to teraz sprawdźmy, cóż w pogodzie dla nas wszystkich, bo przecież dla bogaczy dziś pogodnie, choć rano jeszcze uważajmy, gdzieniegdzie mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W ciągu dnia ma być pogodnie, słonecznie i ciepło, a wiatr słaby, południowy, ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. No a na termometrach dziś od 19 stopni na północy oraz na krańcach południowych, a więc nad Bałtykiem oraz w górach i na Pogórzu, w centrum kraju 23, najwyższy temperatura na południowym zachodzie do 25 stopni. No to ciepło ściskamy i Opolszczyznę, i Dolny Śląsk, i Lubuskie. Tam dziś najwyższa temperatura. Ale dla pozostałych mam też coś na pocieszenie. 7 minut po godzinie 5. Będzie dobrze. We'll be right back. serca zejdzie rdza. Gdy dotkniemy ran wilgotnych od łez, mimo że nie w nas, zapieką jak nas. Dobrze. Burze przejdą bokiem. Wiem, będzie dobrze. Coraz cichsze. Takie cichuteńkie, ale jednak szczere od serca. Co prawda tam spóźnione, nie ma nic tam. Życzenia za to. Bardzo Państwu dziękuję z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Szczere życzenia od serca. Pięknie dziękujemy. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, o czym z pewnością będziemy mówić. O 13 ma się zebrać kierownictwo PiS, by rozmawiać o sytuacji po rozpadzie koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem. Przypomnijmy, w związku ze złamaniem dyscypliny w głosowaniu w piątek 15 posłów PiS zostało zawieszonych w prawach członka partii. Wobec kilku kolejnych posłów toczą się postępowania wyjaśniające. Na pewno o tym wiele będziemy mówić. A z zagranicy liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska będzie dziś z wizytą w Brukseli. Rano na śniadaniu spotka się z unijnymi ministrami zagranicznych państw. Po południu będzie w Parlamencie Europejskim. A Białoruś będzie dziś jednym z głównych tematów spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych. To spotkanie rozpocznie się po 9:30. Szefowie dyplomacji mają rozmawiać na temat sankcji wobec reżimu w Mińsku. A w unijnej naradzie weźmie udział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji spotka się także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy, pozostałych, także związanych z tymi bieżącymi, ale również z historycznymi obchodami. Również będziemy mówić w serwisach informacyjnych i w pozostałych audycjach, także na portalu Polskie Radio 24. Mówię o historii, bo rzecz jasna będziemy zaglądać i to za kilka chwil także do muzycznego kalendarza, ale warto odnotowania w naszej pamięci to, co wydarzyło się 78 lat temu, właśnie 21 września 1942 roku. Wówczas to Niemcy zakończyli wielką akcję likwidacyjną w warszawskim getcie. Tego dnia z Umschlagplatz rampy kolejowej przy ulicy Stawki odszedł ostatni transport do niemieckiego hitlerowskiego obozu zagłady w Treblince. W sumie przez 2 miesiące akcji Niemcy wywieźli z getta ponad 250 tysięcy Żydów. Wśród nich był Janusz Korczak, wybitny pedagog, pisarz i lekarz. Poszedł na śmierć razem ze swymi wychowankami z sierocińca w sierpniu 1942 roku. Jak wcześniej wspomniałem, kalendarz ten w pierwszej części, również i w drugiej, uzupełniany o te wieści z historii muzyki. To już za kilkanaście minut. 14 minut po godzinie 5:00 to teraz sygnały od Państwa, mile widziane i słyszane. budzik@polskieradio.pl, mailowo 2273 telefonicznie i smsowo szybciusieńko, kto ma możliwość, 71335. Nowe nagranie w Trójce to Sanach. Był taki czas, że zabolało raz. Ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Słuchałam łez, nie obeszło się bez. Czułam, jak dokoła gwiazdy gasną. Mówiłeś mi, do końca moich dni będą wciąż unosić się amory. Pięścią stół nie mogła. byłam dłużej już. Musiałam sobie pójść, no sorry. Być mi lżej, gdy tu wszędzie tylko przyjaciele. By złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory. Nie mam gdzie iść, nie działa na mnie nic, tak już musi być, no sorry. Chorobowym, ale przed urlopem i przed wyjazdem nad nasze piękne morze. To od pana Leszka z bluesowym pozdrowieniem dla wszystkich fanów tego gatunku muzyki. Bardzo pięknie dziękujemy. No to taka inspiracja dla tych, którzy być może jeszcze letnio-jesienny zaległy urlop mają przed sobą. A to ci informacje znalazłem, że nowy rodzaj klimatu wykształca się w Arktyce z mniejszą ilością lodu, za to z większymi opadami deszczu i cieplejszym powietrzem. W ocieplającej się Arktyce zmienia się klimat, zmniejsza się ilość lodu, temperatury idą w górę, a deszcze stają się coraz częstszym zjawiskiem. I co roku na wysokich szerokościach geograficznych pogoda mogła się nieco różnić. Mogło być więcej lub mniej lodu morskiego, cieplejsze czy chłodniejsze zimy, krótsze, dłuższe okresy deszczu lub śniegu, ale najnowsze badania dowodzą jednak, że w ostatnich latach te zmiany wykraczają poza dotychczasowe granice znane z przeszłości, przy czym idą zdecydowanie w kierunku ocieplenia, rzecz jasna. Skala zmian jest znaczna, opisuje to główna autorka badań, Laura Landrum. Mamy do czynienia, mówi, z okresem tak gwałtownej przemiany, że te obserwacje wcześniejszych wzorców pogodowych nie dają nam wiedzy o tym, czego możemy spodziewać się w następnym roku. I jak dodaje, Arktyka wkracza w zupełnie nowy rodzaj klimatu niż zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Arktyczny lód morski stopniał już tak bardzo w ostatnich dekadach, że nawet w nadzwyczajnie zimnym roku ilość letniego lodu nie osiągnie tego poziomu, jaki był w połowie ubiegłego wieku, a wzrost temperatur zimą i jesienią spowoduje, że opadów śniegu będzie coraz mniej w skali roku, coraz więcej zaś deszczu. Spoglądam w bieżące prognozy pogody, o deszczu dziś ani słowem, za to sporo pogodnego nieba i jeszcze rozgwieżdżone niebo, no może te mgły gdzieniegdzie z widzialnością ograniczającą do 300 metrów. Zatem jadąc do pracy, być może wracając z weekendu, może z urlopu, albo jadąc na cały tydzień szychty, prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Jeśli chodzi o inspirację letniego urlopu, a może właśnie żagle. Pod żaglami była nasza wierna słuchaczka, która to pozdrawia z Młodocina. Na razie chłodno. 8 stopni, ale będzie znacznie więcej. Tego się trzymajmy, chociaż przy tych zmianach klimatu w Arktyce, o czym mówiliśmy przed chwilą, to nie wiem, czy tak otwarcie powinniśmy się cieszyć. No ale do 25 stopni na krańcach południowo-zachodnich dziś jak nic. Prawie 20 minut po godzinie 5. parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Podpowiadałem między innymi pan Darek, a co tam, idźmy na całość, jak po urlopie, to do pracy iść tylko w piątek. No tak, żeby rozsierdzić być może szefa, który zasuwa być może współpracowników, także no nie dam się wyrobić. Poza tym jeszcze ten weekend taki, który by niby tam można podciągnąć do urlopu, teraz zostanie wciągnięty, nie dam się wciągnąć. 25 minut po godzinie 5. Chociaż może przy przyszłym urlopie, kto wie. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii, a jest ich sporo, z 21 września. I tak w 1860 roku zmarł Arthur Schopenhauer, niemiecki filozof, prekursor filozofii życia. Równo 40 lat temu odbyła się pierwsza od 40 lat transmisja radiowa mszy świętej w programie pierwszym Polskiego Radia. 24 lata temu zmarł ksiądz Bogdan Tranda, duchowny kościoła ewangelicko-reformowanego, autor wielu artykułów z dziedziny teologii, współuczestnik Komisji Mieszanej Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. 22 lata temu zmarła Florence Griffith Joyner, amerykańska lekkoatletka, rekordzistka świata w biegu na 100 i 200 metrów. Jak mawiano o niej, najszybsze, najdłuższe paznokcie na bieżni. 16 lat temu miało miejsce trzęsienie ziemi, które było odczuwalne w Polsce, w obwodzie kaliningradzkim, w Czechach, Litwie i Rumunii. To było w roku 2004, a 10 lat później, czyli 6 lat temu, w 2014 roku zmarł Jan Werner, lekkoatleta, sprinter, zawodnik Akademickiego Związku Sportowego Warszawa i Gwardii Warszawa, był trenerem, mistrzem Europy i srebrnym medalistą olimpijskim. 5 lat temu odszedł Adam Wielowiejski, dziennikarz radiowy, reportażysta, zawodowo związany z Polskim Radiem, ponad 40 lat nagrodzony złotym mikrofonem, mistrz radiowego reportażu. Przypomnijmy, że miał dar nawiązywania kontaktu ze swoim rozmówcą. Mawiał, że radio to sztuka intymna, a życie jest usłane tematami. No i dlatego też uwielbiał jechać przed siebie i szukać po drodze tematów do audycji. Był też obdarzony pięknym głosem, umiejętnością tworzenia wspaniałych dzieł z krótkich nagrań, a to dlatego, że nie nagrywał długo, nie lubił montować. 5 lat temu odszedł Adam Wielowiejski, a równo rok temu zmarł pierwszy niemiecki kosmonauta Zygmunt Jarn. Kosmonauta, pilot z NRD, odbył lot kosmiczny statkiem Sojuz, a przebywał w kosmosie ponad tydzień. Z muzycznego kalendarza wspomnienie, ech, wspomnienie artysty, który obchodziłby dziś 86. urodziny. Odwiedził tu nasze Myśliwiecko 357 Progi. Kanadyjski poeta i pieśniarz, zmarł w roku 2016. Wspominamy go w dniu urodzin. Leonard Cohen. The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Yes, salam, yes, salam, yes, salam, salam, salam. Your victory was so complete. Someone among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our law of peace, which understands a husband leads, a wife commands. And all of this, expressions of the sweet indifference some call love, the high indifference some call fate. But we had names more intimate, names so deep and names so true. Their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. This truth that lives and truth that dies. Never mind, never mind. I live the life I left behind. This truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Hate, I tried, I failed. You turned me in, at least you tried. you side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I had to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind. Never mind, never mind. I live the life I left behind. I live it full, I live it wide. Through layers of time you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught, though many try. I live among you, well disguised. Leonard Cohen w muzycznym kalendarzu. Wspomnienie artysty. Ciąg dalszy tegoż świata dat już za chwilę. Teraz po 5.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Pogodzie jak w pogodzie, ale tu biegusiem. Pan Adam z Jarosławia kręci pętelkę. No, zdaje się, że już powolutku, po cichutku chyba będziemy dobijać do mety, bo wystart był prawie godzinę temu naszej ulubionej 4.44. Śmignęła dziś niezauważalnie, a tu proszę, pętelka i to taka, że 16 kilometrów. No, jeszcze troszeczkę zostało. Z górki. Popychamy dobrymi myślami zawodników, tych wszystkich ćwiczących. I kikung, tak jak pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego, jeśli dobrze wymawiam. No i oby ta energia była. Energia u pana Wojtka jest, bo z samego rana na słuchu, a jeśli chodzi o pogodę, tylko 6 stopni, więc jak ocenia to nasz słuchacz, z grzybami może być ciężko. No i co tam pan synoptyk, nasz ukochany stary grzyb, któremu się chce wstawać z samego rana, tutaj wysmarował. Pogodnie, słonecznie, bardzo dobrze, choć rano mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A wiatr słaby, zmienny południowy, ciśnienie spada, a na termometrach bardzo przyzwoite w ostatni poniedziałek tego tygodnia i ostatni poniedziałek lata. Piątek też był słoneczny i ciepły. Zdaje się, że pan synoptyk utrzymuje tę tendencję. Od 19 stopni dziś na północy kraju oraz w dolinach karpackich. W centrum 23, a najwyższa temperatura na południowym zachodzie do 25. Nie dotykam, nie dotyczę was. Czas zastygł w szklance z niedopitą herbatą. Patrzę na świat zza szyb, widzę coraz mniej. Wielkie problemy są teraz takie małe. Nie dotykam, nie wiem wszystkie słowa klucze, bo wycierały się zbyt często używane. Już nie otworzę nimi żadnych serc i żadnych bram. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja. Nie słyszę głosu, nie dotykam, nie dotyczę was. Twarz chowam w dłoniach, nie. Nie będę płakał. Czy widzieliście kiedyś kamień? Gdzieś na samym dnie głębokiej rzeki. Dawno nie byłem tak. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię. Ja nie śpię, ja śnię. Ja nie śpię, ja nie śpię. Robert Kasprzycki w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Roberto, wszystkiego dobrego. 51. urodziny poety, kompozytora, śpiewającego, autora. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A dołączają się m.in. także pan Karol obecnie z Piotrkowa, który to wita chłodnym, bo zaledwie 6-stopniowym na plusie rozgwieżdżonym niebie. I pani Iza. Tam sytuacja zgoła odmienna, do góry nogami. Nowa Zelandia też na słuchu. A niech by było, że w poniedziałkowe popołudnie czy poniedziałkowy wieczór. No to my na te 22 minuty przed godziną 6 rano w poniedziałek zaglądamy ponownie do naszego kalendarium i odnotowujemy rok 1989, bowiem równo 31 lat temu rozpadła się amerykańska grupa The Vengas. Middle band, when the buzzer rings, oh, hey, oh, they're walking like an Egyptian. Egyptian. Walk like an Egyptian. Nowe kalendarium muzyczne. na wielki finał dzisiejszego muzycznego kalendarza. No to jak rozpięcie krawata, czy co tam jeszcze, nie powiem więcej. Liam Gallagher, wokalista Oasis, autor tekstów, rocznik 72, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 14:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. No to jedziemy. A prowadzi Korneliusz Pacuda. W 1996 roku Sting nagrał piosenkę country. Wierzyć się nie chce. Tak, proszę państwa, artyści, muzycy z zespołu twierdzą, że Sting, jeśli przynosi balladę, to zawsze ona jest w stylu country i oni muszą dokonywać cudów, żeby zmienić rytm na bardziej rockowy. I'm so happy, I can't stop crying, czyli jestem taki szczęśliwy, że nie mogę przestać płakać. To dość łzawa historyjka, ale jakże świetnie wykonana i przez Stinga, i później, rok później, w 1997, przez Toby Keitha, gwiazdora muzyki country. Toby zadzwonił do Stinga i zapytał się, czy może wykorzystać tę piosenkę, która kiedyś przecież była już na liście przebojów, ale na jakimś dalszym miejscu, bo nikt się nie spodziewał, że Sting będzie grał country i śpiewał tym bardziej. Sting zgodził się ochoczo, ba nawet dograł partię gitary basowej i wreszcie zaśpiewał w refrenie z Toby Keithem, bardzo dobrze się uzupełniając. Rzecz opowiada, że przypomnę o tym, że małżeństwo się rozstało, ona odeszła do innego, zabrała dzieci i ten właśnie były rzucony mąż, czyli albo Toby Keith, albo Sting, dzwoni do tej żony z wiadomością, że przecież prawnik pracuje nad ich rozwodem i on się czuje znakomicie, ale za chwilę wychodzi, że on tęskni za nimi i tak właściwie czuje się szczęśliwy, że nie może przestać płakać. To naprawdę bardzo udana płyta. Past now, since you left me, she shows her face to ask me how I am. Says the kids are fine, that they miss me. Maybe I could come babysit sometime. Says, are you okay? I was worried about you. Forgive me, I hope that you'll be happy. I said, I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy, I'm laughing through my tears. Saw a friend of mine said, I was worried about you. I heard she had another man. I wondered how you felt about it. I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy, I'm laughing through my tears. Saw my lawyer, Mr. Good News, he got me joint custody and legal separation. I'm so happy that I can't stop crying. I'm laughing through my tears, laughing through my tears. I took a walk alone last night. I looked up at the stars to try and find an answer in my life. I chose a star for me. Star for him. I chose two stars for my kids and one star for my wife. Something made me smile. Something seemed to ease the pain. Something about the universe and best within the given time. Kid should be with his mother. Everybody knows that. What can a father do to babysit sometimes? Saw that friend of mine, you see, you look different somehow. I said, everybody's got to leave the darkness sometimes. I said, I'm so happy that I can stop crying. I'm laughing through my tears. I'm laughing through my tears. I'm so happy that I can stop crying. I'm laughing through my tears. Korneliusz Pacuda, country w budziku. Jak zwykle taki przyjemny kącik i takie treści, i taka muzyka. Jutro przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. A dziś między innymi Światowy Dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu, także Europejski Dzień Języków, Święto Narodowe Malty. No, a po naszemu świętujemy to sobie o tak właśnie, bo dziś poniedziałek. Taki żarcik. Poniedziałek, 21 marca przed nami, dziś Hipolita, Jonasza, Mateusza i Wawrzyńca. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jeszcze pod koniec lata. Za 7:30. Możesz po ciemku pójść tą ulicą. Nie golić się, nie. Wyskubywać brwi. Na wojnę możesz sobie pojechać. Jak szewc przeklinać, pod budką piwo pić, wyjść po papierosy. Najgorszy zaułek, pójść pod most. Możesz być w ciąży tylko spożywczej, nigdy nie rodzić, cały czas w niej tkwić. Możesz łysieć i cały czas mieć popyt, na plaży koszulkę zdjąć, no i nie stanie się nic.